ना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। इस घर इस अंगन में हमको हंसाना रुलाना भूल न जाना छोटी मालकिनी। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। इस घर इस अंगन में हमको हंसाना रुलाना भूल न जाना छोटी मालकिनी। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। सुन लोगों कहे शहजादी चट मंगनी तो पट करो शादी। इसकी शादी में देर लगाना नहीं। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। सजना के घर जाओ।